mówią, że jak pech to pech, jakby tego było mało. Idąc przez miasto sromotnie z chmur dojebało, zacząć padało i wszystko co najgorsze. A moja sakwa w kielni nawet nie śmierdziała groszem. Z centrum na Natolin, w chuj drogi, bolą mnie nogi i skoki przemoknięte, gdzieś za zakrętem. Ustawiłem się z chinolem, więc lecę pędem. To było błędem, bo wjebałem się w kolędę. Mieliśmy iść na piwko, wyszło jak zwykle. Wódko moja dziwko, chyba do ciebie przywykłem. Jadąc na kacu, z rana jak śmietana, weszła mi porcja szampana, chmielowa zupa. Byłem zalany w trupa i dupa blada. Pojechałem nie w tą stronę, kurwa przesada. Już gorzej być nie mogło, a tu nagle kanar wsiada. No kurwa, co za dzień. Wierzę, że jest tam co się pech. Na ulicach tego miasta władza, pieniądze, seks. Dzień, zwykły szary dzień. Zagubieni w labiryncie codzienności. Warszawa, stolica moja. Często się bardzo kurwiam z byle powodu. Jak siedzę w środku samochodu, w korku kurwa, jakaś pizda trąbi na mnie, łeb mi urwał. Widzę ludzi na przystanku, zblazowane twarze. Czekam aż wrócę do domu, plantazę smażę. W wyrku położę i coś obejrzę może. Na osiedlu chuj się dzieje, piździ na dworze. Polarne zorze, boże, chcę znowu lato. Gorące dupy mi się marzą, a nie to błoto. Coś odlot mi przerywa, puka w szybkę jakiś gość. Nie wiem co tam do mnie mówi, chcę opylić mi coś. Jakieś preloczki? Kurwa, kto to kupi? Wypadnie, jestem głupi, daję z buta. Przyjebałem winną furę, skasowana dupa. Noż kurwa, co za dzień, no ja pierdolę. Powoli tracę kontrolę, jak mam nie kląć. Krzyczy na mnie jakiś dureń, mógłbym mu jebnąć. Za duży przypał, myślę, muszę to przełknąć. Minęła już godzina, nim załatwiłem. W rozjebanym golfie wkurwiony się zamyśliłem. Radaru nie zauważyłem, się załatwiłem. A miało być tak pięknie, już plany snułem. A teraz ze trzy paki zapłacę, chuj zarobiłem. Ach co za dzień, Boże, co za dzień. Wierzę, że jest tam co się pech. Pechowe dni na ulicach tego miasta. Władza, pieniądze, seks. Dzień, zwykły szary dzień. Zagubieni w labiryncie codzienności. Warszawa, stolica moja.